Meijer met het NOS-journaal. Op de N50 bij Kampen zijn 3 doden gevallen bij een ongeluk dat volgde op een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval zal volgens de politie nog geruime tijd duren. De weg blijft daarom voorlopig in beide richtingen gesloten. Aanleiding voor de achtervolging was een geweldsincident in Bedum in de provincie Groningen. De politie kreeg daar aan het begin van de avond een melding over. Een verdachte vluchtte daarna. Nadat de auto van de verdachte was gezien op de N50... zette de politie de achtervolging in. Een 11-jarig meisje uit Soest dat sinds dinsdag werd vermist is in goede gezondheid teruggevonden in Bulgarije. Haar vader was bij haar en is aangehouden. Het meisje zou dinsdag met vriendinnen naar hockeytraining fietsen, maar kwam daar nooit aan. De politie dacht al snel dat de vader betrokken was bij de vermissing. De man heeft de Turkse nationaliteit. De politie vermoedde dat hij zijn dochter mee zou nemen richting Turkije. Het meisje is ondergebracht bij een Bulgaarse hulporganisatie en wordt zo snel mogelijk teruggebracht naar Nederland. In de Verenigde Staten is het belangrijkste rentetarief opnieuw verhoogd met 0,75 procentpunt. Het is de 6e renteverhoging dit jaar. Het stelsel van centrale banken, de Fed, wil op die manier de forse prijsstijgingen tegengaan. Sinds de jaren 70 zijn de prijzen van voedsel nog nooit zo hard gestegen, terwijl de lonen achterblijven. De economie is een belangrijk thema bij de tussentijdse verkiezingen in Amerika volgende week. Van veel kanten is verheugd gereageerd op het vredesakkoord in Ethiopië. De regering in Addis Ababa en de opstandelingen in de noordelijke regio Tigray zijn het eens geworden over een permanent staakt het vuren. De strijd duurde 2 jaar en kostte duizenden mensen het leven. Het weer, toenemende bewolkingen, vannacht in het westen wat regen. Het koelt af naar graad of 10. Komende dag bewolkt en wat regen. Later ook wat zon bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Kinderen laten onze blinde vlekken zien. Ze leggen de vinger op de zere plek. Je moet het perspectief omdraaien. We kijken vanuit wat volwassenen denken dat er nodig is. Je moet kijken naar wat kinderen werkelijk nodig hebben. Ik had al jong oog voor kinderen die er buiten vielen. Er zijn kinderen bij wie we meer kwaad doen dan goed. Als je kinderen fundamenteel vraagt wat zij belangrijk vinden, dan noemen ze aandacht. Kinderen zijn al lang de beste versie van zichzelf. Internationaal gezien weten Nederlandse kinderen het minst van hun rechten. Tegelijkertijd zijn het wel de gelukkigste kinderen. Ik ben nooit een actievoerder geweest. Dit is de hartslag van Margriete Kalverboer, orthopedagoog, jurist en sinds 2016 kinderombudsman. En dat blijft in ieder geval de komende 6 jaar. Ze luistert naar de verhalen van kinderen, doet er alles aan om ze te laten meepraten. En ze probeert beleidsmakers ervan te overtuigen dat ook zij vanuit het kind denken. Dat vergt geduld, inlevingsvermogen en overtuigingskracht. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Margriete, fijn dat je er bent. Geduld, inlevingsvermogen, overtuigingskracht. Zijn dat inderdaad de 3 dingen die je nodig hebt om een goede kinderombudsman te zijn? Nou, die heb je denk ik sowieso nodig. Hè. Je hebt geduld nodig omdat effecten vaak lang op zich laten wachten. Inlevingsvermogen, je moet je kunnen verplaatsen in de positie van kinderen, ook van hun ouders, natuurlijk in hun situatie. En doorzettingskracht, was dat een overtuigingskracht? Overtuigingskracht. Ja. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee, want je bent zelf niet de enige die... Ik word wel overtuigd als ik de verhalen hoor. Maar het is ook de bedoeling dat er dingen mee gebeuren. En ja, dan moet je anderen kunnen overtuigen. Wat vind je het moeilijkste van die 3 dingen? Laat ik meteen met een concreet voorbeeld beginnen. We hebben dus net gehoord dat de kinderen van de IS-strijders naar Nederland worden gehaald. Mm-hmm. Ik zeg al 3 jaar lang of langer heb ik aandacht besteed aan deze groep kinderen. En nu komen ze naar Nederland omdat de minister zegt de ouders, hè, die moeten bestraft worden. En daarom gaan die kinderen mee. Ik ben dus niet in staat geweest om te overtuigen. Ik heb altijd gezegd, dit zijn kinderen. En of kinderen nou, zeg maar, tussen aanhalingstekens foute ouders hebben of niet, dat doet er niet toe. En jij, als jij deze kinderen daar laat zitten, dan verwaarloos je. Ik krijg nu vragen van media om er iets over te zeggen. Ik voel dit niet als triomf, want het is mij niet gelukt om dit besluit, wat ze al 3 jaar geleden hadden moeten nemen, om dat om te draaien. En wat ik vaak merk is dat alles wat we doen in deze tijd, het is allemaal zo ontzettend vluchtig. Je kan op een dag overtuigen en dan ben je een dag media aandacht of de aandacht van de Kamer of wat dan ook. En de volgende dag is er weer een ander onderwerp en dan zakt het weg. Het misschien, momentum. Ja, hoe overtuig je echt zodat er ook, ja, duurzaam, het is zo'n woord wat vaak gebruikt, maar ja, duurzaam iets verandert. En wat is het antwoord? Nou, dan moet je wel doorzetten. die vasthoudendheid, die is wel nodig. Ja, en soms moet je je ook realiseren, ja, dat je het dus in je eentje niet voor elkaar krijgt. En dat het elke keer maar weer speldenprikjes zijn. Nou ja, een ander voorbeeld. Ik denk in 2016 heb ik een brief geschreven over Zwarte Piet. Nadat ik met kinderen had gesproken die het een heel naar feest vonden. En die in november of eigenlijk wanneer de blaadjes begonnen te vallen al ongelukkig werden en buikpijn kregen. En wij hebben toen gezegd van, doe iets aan, zorg dat het een feest is voor kinderen. En voor kinderen en ouders en de school. En ga samen kijken hoe je dat kan doen. En doe toch iets aan die dingen die kinderen als echt discriminerend of stereotyperend ervaren. Dat heeft toen in eerste instantie eigenlijk er alleen maar toe geleid dat mensen heel kwaad op mij waren. Dat ze heel kwaad op de kinderombudsman waren. En nu geleidelijk aan zijn we, nou, 6 jaar verder, zie je dat, en natuurlijk, je bent maar één, maar zie je dat het toch, toch bijgedragen heeft aan een verandering, ja, die nu in ieder geval niet meer teruggedraaid zal worden. Nee. Dus ja, dat geduld, dat moet je dus ook hebben. En je moet ook wel een visie hebben. Je moet wel weten waar je naartoe wil. Je moet wel weten wat je wil bereiken. En soms moet je accepteren dat je dus pas veel later kan zien of je ergens aan bijgedragen hebt. Lijkt me wel frustrerend. Af en toe. Ik denk dat je dat zo, als je het als frustrerend ervaart, dan gaat dat tegen je werken, want dan word je zuur en dan word je bitter. Dus ik geloof niet dat ik het snel als frustrerend ervaar. Het geeft mij extra, vaak juist een extra drive om het misschien via een omweg of op een andere manier toch voor elkaar te gaan krijgen. Want dat overtuigen van beleidsmakers van, denk nou vanuit dat perspectief van het kind. Je zou denken, dat zou eigenlijk heel makkelijk moeten zijn, want we zijn allemaal kind geweest. Ja, maar dat gaat niet vanzelfsprekend. Ik ben gehoord door de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning. En ik was helemaal aan het eind, op de laatste dag. En ik hoorde later van collega's terug dat eigenlijk alle uitzendingen live zijn uitgezonden. Ook door je kon het ergens op een stream zien. Maar deze niet. En dan gaat het om het perspectief van kinderen. En natuurlijk, Rutte was de dag ervoor. Maar dat vanuit dat perspectief van kinderen kijken en denken, nee, dat is niet vanzelfsprekend. En dat doen we eigenlijk heel snel niet. En dat zie je ook wanneer er dingen in levens van kinderen gebeuren die moeilijk zijn. Rond uithuisplaatsingen. Of zaken waar rechters bij komen. Of dan zeggen we al heel snel van, maar dit zijn zulke grote dingen. Hier willen we kinderen niet mee belasten. En ik werd deze week door iemand gewezen op een proefschrift dat dan speciaal ging over kinderen van uithuisgeplaatste kinderen. En met hen was gesproken. En die kinderen zeiden, maar zorg er dan voor dat het niet belast belastend voor ons is. En we doen dat, we willen niet belasten, dus we denken vanuit veiligheid, hè, en bescherming. Maar dat is niet wat kinderen willen. Ik heb heel veel gesproken, ook toen ik vooral nog bij de universiteit werkte, met gevluchte kinderen. Over wat is nou je perspectief hier in Nederland? En hoe zal het zijn als je teruggaat naar het land van herkomst? Vaak zei ik dan het land van je ouders of het land waar jullie ooit vandaan zijn gegaan. En dat waren voor kinderen hele, hele indringende gesprekken. En de gedachte aan daar naartoe, dat was vaak zo moeilijk voor ze. Want ze wilden daar helemaal niet naartoe. En ik dwong ze in zekere zin om toch te denken of te praten over, stel je bent daar, hoe zou je leven er dan uitzien? Aan het eind van zo'n gesprek vroegen kinderen altijd van, hoe was het nou om hierover te praten? En dat ging dan vaak, een aantal kinderen ging huilen of maar allemaal, zonder uitzonderingen, zeiden ze, het is mijn leven. Dus ik vind het moeilijk om erover te praten, maar het gaat over mij en ik wil erover vertellen. En dat vergeten we heel vaak, waardoor we het perspectief van kinderen niet automatisch meenemen. En dat gevoel van dat je ook een soort van invloed kan uitoefenen, lijkt me ook heel belangrijk voor verwerking. Enorm, enorm. Hè? Dat eigenaarschap, agency wordt het vaak genoemd. Ja, dat is ongelooflijk belangrijk. En eigenlijk wat ik van alle kinderen met wie ik gesproken heb in mijn leven terughoor, is dat ze zeggen, kijk naar mij als mens, hè, als volledig. Ik ben niet alleen maar dat meisje wat een ziekte heeft, waardoor ze misschien niet zo oud gaat worden. Ik ben ook, en dan komt er een naam, en ik heb, ik ben een persoonlijkheid. Dat is eigenlijk wat ze allemaal zeggen. En als ik het heel, de voorbeelden die bij mij direct oppoppen, bijvoorbeeld het voorbeeld van het meisje wat mij zei, ik heb echt alles gedaan. Ik heb overal mijn best gedaan. Ik ben altijd, ik heb altijd het goede gedaan. En toch mag ik niet blijven. En dan wordt ze gereduceerd tot een meisje wat een vluchteling is. Maar zij is, en er zit natuurlijk ook dat andere in, van je plek hier verdienen. Hè, en alles gedaan om dat te doen. Maar niemand heeft ooit naar haar gekeken als gewoon een kind wat hier terecht is gekomen en wat zich hier fijn voelt en hier wil blijven. Ja. Ik hoorde laatst een podcast, het ging over de aardbeving in Huizingen. Ja. Die podcast gaat dus vooral over de kinderen en over hoe zij die aardbeving hebben ervaren. En ik vond het zo stom van mezelf dat ik daar nooit heb stilgestaan. Ja. Van wat dat had betekend voor die kinderen. Die dus echt letterlijk zeiden van, ons huis was na die aardbeving zo gammel, dat wij mochten niet meer rennen op de trap. Ja, zeker, zeker. Of het meisje wat ik sprak, die zei, ik zing niet meer thuis, want er lopen altijd mensen in en uit. Ja. En daardoor is mijn huis, nog los van de fysieke onveiligheid van de scheuren, wordt het ook onveilig als er allemaal mensen met beste bedoelingen in je huis rondlopen. Ja. Waardoor jij niet meer vrij bent om te zingen of in je pyjama of wat dan ook rond te lopen. Of wat dan ook. De impact is enorm geweest. Ja. Is dat ook zo'n blinde vlek dan wat je daarmee bedoelt? Ja, dat is het ook. Maar ze wijzen ons ook. Kijk, heel vaak als ze mij vragen van wat zou u doen voor kinderen, dan is mijn eerste reactie, gevoelsmatig ook, van, dat weet ik niet. Dat zijn kinderen. Dat moet je kinderen zelf vragen. En je zult merken dat als je kinderen dingen vraagt, dan komen ze met hun eigen perspectief. En niet het perspectief wat ik als volwassene denk dat zij hebben. Een paar weken geleden was ik in IJsland met alle kinderombudsmannen van Europa. En toen hadden we het over climate justice. Hè, klimaatrechten voor kinderen en jongeren. En de jongeren die daar waren uit al die Europese landen, die waren ook heel duidelijk. Die zeiden, jullie ook als kinderombudsmannen hoeven niet voor ons op te komen. Jullie moeten ons, of zouden ons zo moeten begeleiden of ondersteunen, zodat we voor onszelf kunnen opkomen. En op het moment dat je voor jezelf op kan komen, dan dat voelt sterker. En wat is nu het traject dan voor die kinderen die van ES-strijders hier naartoe komen? Ja, de moeders gaan in detentie of in voorlopige hechtenis zal het eerst wel zijn. En die kinderen die gaan naar een instelling waar ze gesloten zullen zijn. waar ze geobserveerd gaan worden, waar ze tot rust gaan komen. Voordat deze kinderen er waren, ben ik daar op werkbezoek geweest. Toen waren er geen kinderen, maar toen hebben we wel gesproken over hoe gaat dat. En ik vond wel dat ze het heel mooi deden, wat ik daarover hoorde. Want bijvoorbeeld, hè, kinderen waren niet gewend om op bedden te slapen. En die kropen bij elkaar en die legden matrassen bij elkaar. En dat was ook prima. Dus er werd heel erg vanuit kinderen zelf en hoe ze op dit moment zijn, werd hen de ruimte gegeven om het te doen zoals zij dat zelf het liefste wilden. Maar die kinderen die zullen daar een bepaalde periode zijn. En ondertussen zal ook gekeken worden, geobserveerd worden, met hen gesproken worden en zal gekeken worden wat ze nodig hebben. Ja, om hier weer verder te kunnen. Wat er aan behandeling nodig is, wat er natuurlijk aan opvang nodig is. Daar is ook al eerder naar gekeken. En er is al bij alle kinderen toch al wel in kaart gebracht. Als moeder niet beschikbaar is, want die gaat niet beschikbaar zijn. Hoe zit het dan met de familie? En als er familie is en die is dan niet, heeft niet hetzelfde gedachtegoed als moeder. Dan wordt gekeken of kinderen daar kunnen gaan wonen. Ik hoorde ook van situaties waar bijvoorbeeld de pleegouders, die dan familie waren, daar ook kunnen zijn en ook met het kind kunnen zijn, zodat er al een proces van gewenning tot stand kan worden gebracht. En ook met de psychologen en met de andere mensen gekeken wordt van waar zitten de moeilijke dingen? Dus ik was wel op zich, vond ik de manier waarop men hiermee aan de gang gaat, vond ik wel heel mooi. Daar is echt wel goed over nagedacht. Want jij wordt dan al wel vanaf een heel erg beginpunt daarbij betrokken? Nee, ik ben hier op zich niet bij betrokken geweest. Nee, dit was echt op basis van een werkbezoek. Ik ben eerder hiermee betrokken geweest, want de kinderombudsman kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Ja. En ik heb al een aantal jaar geleden voor het eerst aangegeven dat ik vond dat deze kinderen die of Nederlanderschap hebben of in ieder geval daar aanspraak op kunnen maken zodra ze in Nederland zijn, dat je die uit die hele onveilige situatie moest halen. En als dat niet mogelijk was, als je zegt van er is echt geen enkele mogelijkheid om dat te doen, dan moet je, vond ik, als Nederland er minimaal voor zorgen dat deze kinderen ook daar binnen de setting waar ze dan zaten of ook zich wel kunnen ontwikkelen, maar ook daar op een goede manier kunnen zijn. Mm-hmm. En ik heb daarover toen ook contact gehad met de Vlaamse kinderombudsman. Die is daar ooit geweest met een team van onder andere artsen, kinderartsen en anderen. Die hebben toen ook kinderen gezien en hun bevindingen was ik heel erg van geschrokken. Bijvoorbeeld dat kinderen groeiachterstanden hadden die ook eigenlijk niet meer in te halen waren, maar waarvan ze zeiden, dat heeft ook invloed op hun hersenen, op de cognitie, hoe ze zich ontwikkelen. Dat ze vertelden dat er kinderen waren die de granaatscherven onder de huid hadden zitten. Dat ze vertelden over de onveiligheid tussen de mensen die nog steeds heel erg geradicaliseerd waren en eigenlijk de dienst uitmaken in de kampen en de mensen die dat niet meer zijn. En dus al die aspecten, dat was voor mij ook een reden om te zeggen, haal die kinderen weg. Voor mij was het zelfs zo dat ik me kon voorstellen dat als moeders niet weg konden, of als die bereidheid er niet was, dat je toch de kinderen wel naar Nederland zou halen. En daar werd toen ook wel een beetje geschokt op gereageerd. Van je haalt moeders en kinderen niet uit elkaar. Mm-hmm. Nee, dat doe je niet. Maar dat doen wij in Nederland dus ook. Als wij denken, deze moeder kan haar kind niet verzorgen, en of het nu onwil is of onmacht, dan kiezen wij ervoor om het belang van het kind, de ontwikkeling van het kind, voorop te stellen. Dat doe je dan met die kinderen daar ook. Me realiserend, hoor, dat het natuurlijk ongelooflijk ingrijpend is. Ja. En dat je dat natuurlijk niet wil. Maar je wil ook niet dat kinderen in zo'n situatie waar ze geen onderwijs, maar ook niet voldoende eten, drinken, waar ze geen veiligheid hebben, waar we bij, zeg maar, ons hier opgroeiende kinderen zeggen, de eerste 1000 dagen van hun leven, die zijn zo belangrijk voor hun ontwikkeling. Ja, die zijn haast bepalend in hoe het gaat. En bij deze kinderen doen die eerste 1000 dagen er niet toe. Want wij vinden het niet nodig om ze in veiligheid te brengen. Dus daar begon het ooit, met brieven schrijven. En ja, want dan komen die kinderen naar Nederland, maar dan eigenlijk zijn ze ook een soort van jouw verantwoordelijkheid. Ja, maar ik voelde het ook al voor ook mij. Ook al eerder, ja. Voelde ik als ik ook wel denkend aan, waar ben ik nu tevreden over? Of waar kan ik zien dat ik wat invloed heb gehad? En wat is nou een groep kinderen waarvan ik, ondanks inspanningen, het gevoel heb, ja, hier heb ik tekortgeschoten, want ik heb het niet voor elkaar gekregen. Ja, dan is dit een groep waar ik vrijwel direct, of misschien wel als eerste, aan denk. Want ik vond het ook ongelooflijk kortzichtig. He, je weet, dit zijn kinderen die hier, als ze gaan hier komen. Wanneer, en dat argument wordt dus nu door de minister gebruikt, maar ik gaf het 3 jaar geleden ook al aan. Deze kinderen gaan komen. En voor hun eigen ontwikkeling en het hier in deze samenleving ingroeien. Maar ook voor ons als samenleving is het ontzettend belangrijk om die kinderen te ondersteunen. Want als jij je als kind gaat realiseren, ik was blijkbaar niet de moeite waard, ze hebben mij hier laten zitten, en je komt dan na zoveel jaar hier in Nederland, ja, hoe voel je je dan? Wat doet dat met jou als jij er niet toe doet? En wat doet dat ook met jou naar zo'n samenleving die jou niet wil? En ga jij dan met deze kinderen ook in gesprek? Is dat dan ongevraagd? Ja, hoe gaat dat dan? Is het ongevraagd advies wat jij nu gaat geven, of gevraagd advies? Nou, wat ik op zich, het lastige van de kinderombudsman, het lijkt een hele grote organisatie. En we hebben natuurlijk een ontzettend belangrijk groot mandaat, namelijk bevorderen dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Ja. Maar de organisatie gaat over alles. Dus het gaat over kinderen met een ziekte. Het gaat over kinderen die gewoon opgroeien. En bijvoorbeeld met corona of weet ik wat, de klimaatproblemen of wat dan ook te maken heeft. Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan, jeugdzorg, complexe scheidingen, ga zo maar door. Dus bij alles wat wij doen, moeten wij elke keer de afweging maken van hoe ernstig is het? Hè? Hoe worden belangen van kinderen geraakt door het beleid of door de situatie waar ze in zitten? Wij kijken naar, zijn er ook andere organisaties die zich er al mee bezighouden? Dat je niet met z'n allen op één kind stort. Dat je niet met z'n allen. We kijken ook naar, kunnen we impact hebben? Hè? Heeft het zin dat we nu iets doen? Of is bijvoorbeeld het klimaat zo dat we al van tevoren weten dat we onze doelen niet gaan bereiken? We kijken ook naar, als we iets wel doen, wat kunnen we dan niet doen? Want we zijn niet een heel groot team. En dan terugkomend op deze kinderen, mijn beleidsadviseurs, die zullen volgen hoe het met deze kinderen gaat. En als er aanleiding is, ja, dan komen wij met iets. En het eerste wat nu bij mij opkwam naar aanleiding van de berichtgeving, was dat ik hoorde dat ze 1 per 6 weken hun moeder mogen zien. En dat klinkt als heel weinig. Nou, dat is mijn eerste gedachte ook. Ja. Dus dan denk ik, als je kijkt vanuit het belang van deze kinderen, is dit dan goed? Het kan best zijn, hoor, dat het in het begin, of dat je een reden hebt om te zeggen van, nou, dit is zo. Maar ik wil ook weten hoe het is bij andere kinderen die een gedetineerde moeder hebben. Mogen die ook 1 per 6 weken hun moeder zien? Hoe wordt die afweging gemaakt? Zijn daar onderzoeken naar gedaan? Ja, en wat is er vanuit het belang van deze kinderen, wat is een goede frequentie? En als je bedenkt dat Kijk, ik ken de moeders niet. En ik weet ook niet, het is afhankelijk van of deze moeders voor hun kind een goede moeder zijn geweest, ook in die moeilijke situatie. Mm. Hoe het in het belang is, of het kind de moeder vaker of minder vaak ziet. Maar als in al die jaren je moeder de enige veiligheid is geweest die je gehad hebt, en je gaat naar een land, terwijl jij, ik gaf net aan, het slapen op bedden niet gewend zijn, je slaapt op de grond, de manier van eten, je krijgt eten wanneer het er is. Heel verschillend is dat bij kinderen. Ja. En als jouw moeder de enige veiligheid geweest is in die onveilige situatie, dan vraag ik me af of je niet in ieder geval moet onderzoeken of dit de beste frequentie is. Het is goed dat je zo'n praktisch voorbeeld nu even geeft. Hè? Want dat geeft al aan hoe complex het is om goed voor een kind te zorgen. Ja, ja. Ja, ik heb om het juiste beleid te voeren. Ja, zeker. En ik heb ook in de tijd dat ik wel weer elke keer aandacht vroeg voor de kinderen, ook wel gesproken met onder andere met een kinderpsychiater. En toen hadden we het over van ja, hoe is de hechting? Hè? Hoe is de band tussen moeder en kind? Als dat een onveilige band is, dan weet je niet hoe vaak, hè, of het goed is dat een kind de moeder op dit moment heel vaak ziet. Als moeder schadelijk is geweest voor het kind zelf, ja, dan is het ook, dan zal het contact ook anders zijn dan wanneer het de enige veilige persoon is geweest, of veiligheid in het leven van het kind. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Margriete Kalverboer. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Voor wat Margriete Kalverboer vertelt, moet toch de volledige tribune vol zitten? Margriete Kalverboer begreep de kinderen. Margriete Kalverboer is ongeschikt als kinderombudsman. De empathie van Margriete Kalverboer is een veelvoud van alle verhoorde bewindslieden bij elkaar. Dank aan Margriete Kalverboer voor haar inbreng voor kinderen in Groningen. Die kinderombudsman snapt kinderen dus niet goed. Kalverboer is een buitengewoon puur en aardig mens. Weer iemand die de weg kwijt is. Margriete Kalverboer moet beter het verdrag lezen of minder roeptoeteren. Hashtag Margriete Kalverboer. Ja, je zei eerder al, van ook naar aanleiding van de Zwarte Pieten discussie. Ja, je krijgt natuurlijk dan kritiek over je heen. Ook omdat jij dan wordt gezien als degene die de boodschap brengt. Terwijl het eigenlijk de kinderen vaak zijn natuurlijk die erachter zitten. Ja. Hoe ga je om met kritiek die je krijgt? Ik kan niet goed tegen kritiek. Nee, ik ben erg opgegroeid, of dat zit ook wel in mij, denk ik, dat ik heel erg graag toch wel het goede wil doen, hè? En op het moment dat je kritiek krijgt, dan trek ik me dat aan. Want dan heb ik blijkbaar, ik ben ook erg van, ik hou ook niet van conflicten. Ik word niet zozeer geraakt doordat iemand zegt, ze snapt het niet, of ze is een roeptoeter of wat dan ook. Dat laat ik van me afglijden. Maar ik kan me ook verplaatsen in de mensen die het niet met me eens zijn. En dan zit bij mij het niet om kunnen gaan met kritiek, vooral in dat ik niet voor die mensen opkom. Het is het geluid van je jeugd. Ja. En dan is het een combi, want Moutet zit er ook nog eigenlijk doorheen. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Wat voor kind was je? Ja, dat vind ik eigenlijk best wel een moeilijke vraag. Die wordt wel vaker gesteld. Hmm. En ik kijk natuurlijk nu terug op hoe ik was. En ik weet niet of ik daar een heel helder beeld van heb. Ik weet wel wat ik wel graag deed en wat ik niet graag deed. En als ik zie hoe ik bijvoorbeeld ik was een kind met een grote fantasie. Maar ik vond het ook heel fijn om daarin tijd voor te hebben. Dus ik kon bijvoorbeeld denken van, oh, ik hoop dat er maar niemand met mij wil spelen vanmiddag. Want dan had ik al bedacht waar ik over wilde gaan. Nou ja, fantaseren of wat ik met mezelf wilde. En in hoeverre mocht je meebeslissen bij jou thuis als kind? We hadden wel een gezin waar iedereen denk ik wel behoorlijke ruimte kreeg. Mijn vader was die was wetenschapper. Die was in mijn vroege jeugd was hij heel vaak heel veel weg. Kwam 's avonds laat thuis. Maar was er wel altijd op momenten dat hij er moest zijn. Op mijn verjaardag, ik nodigde alle kinderen uit de klas uit. En die mochten ook altijd komen. En we hadden in die tijd best wel grote klassen. Maar niemand uit te sluiten? Ik wilde niemand uitsluiten. Nu terugdenkend, zijn de kinderen misschien alleen maar op mijn verjaardag geweest die verder nooit ergens kwamen. Of we gingen koekjes bakken. Ja, of we gingen ergens naartoe of wat dan ook. Het is wel inderdaad, als je erover nadenkt, van zo'n heel pijnlijk moment altijd. Van zo'n kind wat jarig is, 5 envelopjes in de hand. Stiekem zo geven. Jij mag wel komen. Kinderen weten onderling van ik mag niet komen. Ja, ik geloof dat ik er nooit echt over heb hoeven onderhandelen. Dat soort dingen werden aangevoeld. Want je zei ook heel mooi aan het begin van, kinderen zijn allang de beste versie van zichzelf. Ja. Want is dat de misvatting die wij hebben? Dat kinderen nog eigenlijk nog helemaal aan het begin staan van hun ontwikkeling, nog niet af zijn? Ja, dat is het ook. Maar het is ook wat ik tegenwoordig van heel veel kinderen hoor en wat tekenend is voor onze tijd op dit moment. Kijk, ik kon nog met een eindexamen met, ik geloof, 2 onvoldoendes. Ik ging pedagogiek studeren. En tegenwoordig had ik ergens een toelating moeten doen. Ik had cv's moeten hebben, bestuursfuncties, ga zo maar door. En nu is de druk op kinderen, die is zo gigantisch. En ze hebben allemaal de wens de beste versie van zichzelf te worden. En ja, ik zeg wel allemaal, maar ook daar heb je de kinderen die de kans krijgen of die gepusht worden om de beste versie van zichzelf te worden. En de kinderen waar we niet eens de moeite nemen om ze de beste versie van zichzelf te laten worden. Nou, bij die kinderen zou ik hopen van laten wij als samenleving wel ons daar hard voor maken. Ik moet denken aan een jongen met een verstandelijke beperking. En hij, na 18 jaar heb je dan niet zomaar meer recht op onderwijs. En ik vroeg hem, waarom wil jij zo graag toch nog naar school? En hij zei, omdat ik groter wil groeien. Dat kind mag niet groter groeien. En mijn kinderen, ja, die kunnen studies doen en moeten zo groot mogelijk worden. Dus daar zit ongelijkheid in. Ja. Maar het kinderen opdrijven tot dat je in alles perfect moet zijn, dat je moet uitblinken, ga zo maar door. Dat is denk ik de grote druk die kinderen nu ervaren. Dus als die kinderen mij zeggen, beste versie van jezelf, ja, dan denk ik, oh, waar gaan we naartoe? Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Don't Cry van Guns N' Roses. Ik dacht van, nou, als er nou een nummer is van Guns N' Roses waar jij mee komt, dan is dat Sweet Child of Mine. Maar dat is er niet. Waarom Don't Cry? Ja, dat heeft wel te maken met mijn huwelijk, mijn man. We zijn 32 jaar bij elkaar geweest. En nou, je kunt haast wel zeggen dat het 1 lange wankele periode is geweest. Dat is best lang voor een wankele periode. Ja, ja, maar hij was een enorm muziekfanaat. Ook wel zo fanatiek dat ik denk ik helemaal niet meer zo'n eigen muziekkeuze had. Hij draaide muziek keihard, dus dat hoorden we allemaal. En nou, dit was een van de nummers die hij ook wel vaak draaide. En ja, hij was aan de ene kant was hij een heel begaafd mens, maar ook iemand die moeilijk in het leven paste, laat ik zo zeggen. En met enorme kwaliteiten, ook als hij was kunstenaar, hij was intelligent, hij was van alles. Maar ja, net een beetje anders dan de mensen. Dan de meeste mensen, zou ik zo zeggen. Want je spreekt in de verleden tijd, dus hij is overleden. Ja, hij is 8 jaar geleden is hij overleden. Hij heeft 2 levertransplantaties gehad, dus dat is ook al wankel. Ja. Ik dacht ook aan Guns N' Roses, want ik ben met mijn volwassen kinderen in juni naar een concert van Guns N' Roses geweest. Oh, ja. Mijn jongste is muzikant en doet nog conservatorium en is enorm ook beïnvloed door de muzieksmaak van zijn vader. En dus dingen zijn niet alleen wankel, er zitten ook altijd mooie kanten aan. Don't cry, Guns N' Roses. Het is de wankelplaat van Margriete Kalverboer. Ze is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Oh, nog eventjes deze uithalen. Van Axel, ja. We hadden het eerder al over uithuisplaatsingen. En ik was natuurlijk wel een beetje aan het researchen, cijfers aan het bekijken van de jeugdzorg. En daar schrok ik toch wel van. Dat we als Nederland zijnde hebben we het meeste uithuisplaatsingen? Ja, dat hebben we zeker gehad. Maar nu niet meer? Nee, volgens mij niet. We hebben nog steeds die naam, maar het wordt wel, het wordt echt wel minder. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat het aan de ene kant te maken heeft ook wel met de aandacht die ervoor is. Want je wil natuurlijk kinderen niet uit huis plaatsen. Dat is, en je ziet ook echt wel een kentering daarin. Ja, er zijn misschien wel meer oorzaken hoor, waarom we nu minder uit huis plaatsen dan voorheen. Waarschijnlijk ook wel meer het besef dat het vaak een episode is, hè, in het leven van ouders en kinderen. Maar als kinderen 18 zijn of iets ouder, ja, dan stopt de jeugdhulp, jeugdzorg. Mm. En dan zie je dat kinderen en ouders toch vaak, als het kan, weer naar elkaar toetrekken. Mm. Maar we hebben heel lang heel geïsoleerd gekeken naar kinderen. Ik heb zelf in een jeugdgevangenis gewerkt, hè, bijna 7 jaar lang. En daar kwamen toen ook de kinderen die gesloten uit huis geplaatst werden zonder dat ze een delict hadden gepleegd. Dat waren vaak situaties die ook voor kinderen thuis heel onveilig waren. Het is niet zo dat kinderen zomaar uit huis geplaatst werden. Kinderen werden uit huis geplaatst omdat ouders kwalijke dingen deden. Of kinderen werden uit huis, toen veel. Maar die groep zie je nog steeds. Meisjes die in een circuit van misbruik terechtkwamen. En die eigenlijk tegen zichzelf beschermd moesten worden. Omdat ze niet veilig waren aan de andere kant van de hekken, zeg maar. Ja. Maar we deden veel te weinig met ouders. Kinderen zaten daar. Ouders werden niet meegenomen in de behandeling. Of een kind veranderde. Ik kan me wel herinneren dat we bijvoorbeeld over kinderen, dat ze zeiden, dan kwamen ze terug en dan moesten ze eigenlijk hun ouders gaan opvoeden. En dat lukte niet. Mm. En dan kwamen ze toch weer terug in de instelling. Dus wij realiseren ons meer dan vroeger dat je, misschien ook wel dat goed genoeg ook goed is. Wat ik noemde over die kinderen van die IS-strijders. Mm. Als moeders goede moeders zijn, dan is dat iets heel belangrijks om te houden. Ik denk overigens nog steeds, en dat is ook wat ik van kinderen hoor, dat er kinderen zijn die zelf ook vinden dat ze beter af zijn buiten hun gezin. Ik heb ook kinderen gesproken die zeiden, ze hadden me veel eerder uit huis moeten plaatsen. Of als ze mij hadden gevraagd hoe het thuis was geweest, dan was de mishandeling niet zo lang doorgegaan. Of mijn moeder kan mooi praten en daarom ben ik zo lang thuis gebleven. Maar dit was niet goed voor mij. Of een meisje van met een moeder met een verstandelijke beperking. Die zei, ja, ze hebben altijd voor haar gekozen, omdat het zo zielig was dat ik weg zou gaan. Maar als ze voor mij hadden gekozen, dan had ik niet bij haar gewoond. Het is mooi hoe je dat zo helder verwoordt, inderdaad. Hoe die kinderen dat zo helder. Ja, maar dat is dus, hè, als we het dan hebben over die blinde vlekken waar je zo straks over naar vroeg. De reflex van heel veel mensen die zich met de toeslagenouders bezighielden en toen hoorden van, er zijn heel veel kinderen uit huis geplaatst. Het wordt nu wordt er weer anders naar gekeken. Maar de eerste reflex was, al die kinderen moeten terug. En ondertussen dacht ik ook aan al die kinderen die nu ontzettend in de stress schoten. Omdat ze dachten, ik moet terug. Maar ik wil helemaal niet terug. He, dus kijk, en het ene kind wil wel terug, hoor. Kijk naar wat er daar mogelijk is. Maar als kinderen zeggen van, ja, ik woon al heel lang in een pleeggezin. Ik heb het hier goed. Ik wil graag contact. Ja. Maar ik wil er niet wonen. Dan vind ik dat, en dan kom je weer op meer die vraag van kritiek, hè, van kan je tegen kritiek. Mm-hmm. Nou, dan vind ik het vreselijk om vanuit het perspectief van ouders te denken, je te realiseren van, er is ooit in ons leven iets gebeurd en dingen zijn fout gegaan. En nu heeft dat tot consequentie dat ik nooit die moeder of die vader van dichtbij kan zijn. En dat vind ik afschuwelijk. Ja. Maar kijkend vanuit het perspectief van een kind, is dat misschien niet wat je nog moet willen. Maar je moet wel kijken, natuurlijk, naar hoe kan je een rol hebben in elkaars leven. En daar hebben we nu misschien meer oog voor, of dat hoop ik, dan eerder. Maar denk jij dat een kind altijd het beste weet wat goed voor hem is? Ik denk dat je wel... Nee, ik denk niet dan mogelijk dat een kind niet altijd het beste weet wat goed voor hem is. Maar ik denk wel dat je kinderen altijd moet betrekken in wat het beste is. En dan moet ik weer denken, ja, dat is een citaat uit een boek van een kinderrechter die na haar afscheid kinderen is gaan opzoeken. Dat heeft ze als cadeau gevraagd, die zij ooit uit huis geplaatst had. En één verhaal, dat vond ik ontzettend indrukwekkend. Dat was van een gezin, de moeder was overleden. Vader kon de kinderen niet verzorgen. Kinderen werden in een pleeggezin geplaatst. En het ene kind kwam in, het oudste kind kwam in een ander pleeggezin dan de drie andere kinderen. En ze was geïnterviewd toen ze ver in de 20 was. En ze wilde eigenlijk niet. Ze wilde het gesprek ook niet meer. Want die had er nog steeds zo ontzettend veel verdriet en last van. Dat zij, terwijl ze altijd voor de kleine kinderen had gezorgd, dat ze wel in een veilig pleeggezin zat. Maar dat niemand haar gevraagd had wat zij nou wilde. Want zij wilde voor die kleintjes blijven zorgen. En dan kan je zeggen, ja, was dat dan het beste voor dat kind op dat moment? Ik denk, als je haar toen gehoord had en je had... Je had van dit kind moeten weten dat zij zo graag voor haar broertjes en zusjes had willen zorgen. Ja. En dan had je iets gecreëerd en dan had je mogelijk gezegd van, nou, dat lijkt mij niet het beste voor jou, maar we zullen er wel voor zorgen dat jij zo'n contact hebt met je broertjes of zusjes, of dat je misschien nog eens... je kan het ook anders, je kan oppassen. Je kan met een kind in gesprek gaan over dat wat het nodig heeft. En daar kan je een vorm voor vinden. Zonder dat een kind altijd moet beslissen. En ook dat punt, als je kijkt naar kinderen die een medische behandeling ondergaan. Hè? Mm-hmm. Eigenlijk hebben kinderen in het medische recht heel veel een goede rechtspositie, een sterke rechtspositie. Vanaf 12 jaar mag je meebeslissen over je medische behandeling. Hè? En is eigenlijk is de stem van jouw ouders niet eens meer doorslaggevend. Mag je zelf aangeven wat jij ook wil. En vanaf 16 mag je het helemaal beslissen. Maar vervolgens, en dat blijkt dan weer uit het wetenschappelijk onderzoek, waar ze kinderen daarover ook bevraagd hebben, blijkt dat de meeste kinderen zeggen van, ja, maar ik wil het niet alleen beslissen, ik wil het samen beslissen. Ik wil met mijn ouders beslissen, ik wil met mijn arts beslissen. Dus weet een kind het altijd? Nee, en het kind weet het niet altijd, hoeft het ook niet altijd te weten. Maar je moet wel rekening houden met wat een kind wil. Kort geleden heb je allemaal Europese collega's gesproken, andere kinderombudsmannen. Want hoe doen wij het dan als Nederland zijnde, van hoe wij naar kinderen luisteren, vergeleken met die andere landen? Ja, dat is toch wel heel wisselend. Ik weet ook niet of ik er altijd een goed beeld van heb, maar ik ben soms wel onder de indruk van landen waar zeg maar heel weinig middelen zijn. Als ik denk aan landen als Albanië of want die landen zitten er ook bij. Hè? Ja, hoe je ook met kleine dingen kinderen wel heel mooi mee kan nemen in processen. En als je vraagt hoe wij het doen. Kinderen in Nederland behoren tot de meest gelukkige kinderen van de wereld. En de meeste kinderen in Nederland hebben een goed en fijn leven. En we weten ook, als je het hebt over opvoeding, en dat is ook meer vanuit de wetenschap weten we dat ook, dat de manier van opvoeden die wij hebben, waar we aan de ene kant grenzen stellen, maar waar we ook kinderen ruimte geven, daar groeien ze goed mee op. Dat doen we goed. Want dat cijfer, daar schrok ik trouwens ook wel van, dat 10% van de kinderen onder de 22 krijgen te maken met jeugdhulp. Ja, dat is enorm. Dat vind ik echt een bizar aantal. Ja, weet je, dat vind ik ook. Maar ik kan het weer, wat wij te weinig doen, is zo'n soort aantallen duiden. Hè? Want we hebben aan de ene kant de gelukkigste kinderen van de wereld. Misschien komt dat wel omdat we zoveel jeugdzorg hebben. Dat weet ik niet. Ik vind het ook heel veel. Ik denk ook niet 1 op de 10 kinderen bij ons. Daar zou iets mee aan de hand zijn. Hè? Want dat is ook niet zo. Maar misschien, en dat hebben we ook nooit onderzocht, misschien ondersteunen we kinderen ook juist daarin wel goed. Hè? Dat we aan de ene kant die gigantische aantallen hebben. Maar misschien leidt dat er wel toe dat kinderen gelukkig zijn. Ik weet het niet. Maar ik zie wel dat kinderen, dat we op dit moment heel veel druk neerleggen bij kinderen. We volgen kinderen in alles. Hè. De schoolapps, je hebt de tracks, dat je weet waar ze zitten. We leggen zo'n druk op het leven van kinderen, dat kinderen het gevoel hebben dat ze heel snel niet goed genoeg zijn. En ik denk dat die hoge cijfers, dat we dat niet vasthouden, die gelukkige kinderen. Mm. Als wij doorgaan met kinderen zo te beknotten. En dan bedoel ik ook het beknotten in je ontwikkelen, je talentontwikkeling. In de zin van jij moet, als je iets doet, ja, dan moet je dat ook wel, dan moet je goed zijn. Je doet ook dingen voor je plezier, hè? Ja. En dat gewoon. En het niks doen, of dat is ook goed. Wat een eer om iets over Margriet te vertellen. Ik ken haar nu zo'n 20 jaar en ze is zo'n bijzondere en getalenteerde vrouw. In al haar bijdragen klinkt de stem van kinderen door. De meningen van kinderen en haar werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Haar achtergrond in de orthopedagogiek, rechten en ook de kunstacademie weet ze in haar werk te benutten. Margriet is een visionair, ze is standvastig en moeilijke politiek gevoelige onderwerpen gaat ze niet uit de weg. Ze heeft het vermogen om snel tot de kern te komen en zoekt naar de ruimte om te verbeteren. Ze blijft trouw aan zichzelf en betrokken op de mensen met wie ze samenwerkt. En tot slot heb ik 2 vragen. Ik ben heel erg nieuwsgierig waar je het meest trots op bent, wat je hebt bereikt als kinderombudsvrouw. En welke schending van kinderrechten in Nederland zo snel mogelijk zou moeten stoppen. Een boodschap van Eliane Zijlstra, orthopedagoog ook. Geef maar antwoord. Ja, Eliane. Ik zie ons nog samen lopen in Leeuwarden, waar we in een huis kwamen waar een gevlucht gezin woonde, een afbraakwoning. En er was geen water en er was geen gas, er was helemaal niks. En we kwamen later op de school met waar die kindjes op school zaten. En de school wist niet van de situatie, de thuissituatie. En het kind had op school gezet, het jongste kind had gezegd van het licht is kapot en het water is kapot, maar mijn papa gaat het maken. Mm. Er zijn heel veel kinderrechten schendingen, maar ik vind de manier waarop wij omgaan met eigenlijk met gevluchte kinderen. Dat is de groep waar ik met Eliane veel meegewerkt heb. En waar we geprobeerd hebben kinderen een plek te geven. Mm-hmm. Ja, zoals dat nu gaat. En zoals ik bijvoorbeeld gezien heb in Ter Apel. Dat je daar kinderen ziet die op stoelen slapen, die op een stenen vloer slapen, dat er 2 meisjes zijn en een stuk of 30 jongens. En dat die meisjes zeggen, we voelen ons niet veilig. En dat die jongens zich natuurlijk ook niet veilig voelen, want die kennen elkaar ook niet. En dat je een oproep doet en je zegt, gemeentes, als nou iedere gemeente, al neem je 10 kinderen op, dan hebben we het opgelost. En geen enkele gemeente doet het. Eigenlijk heb ik het over de, noem het maar, de niet aaibare kinderen. We willen heel veel doen in Nederland voor kinderen als wij vinden dat die kinderen een aaibaarheidsfactor hebben. De kinderen in armoede kunnen we ons van alles bij voorstellen. De kinderen die met ziekte te maken hebben of met zieke ouders. Of ga zo maar door. Maar het uitsluiten van groepen kinderen, omdat we of het probleem te groot vinden, of omdat we hun ouders niet willen. Ik zou zo hopen dat we daar als samenleving, ja, dat we ook die kinderen, maar ook die ouders gaan zien. Want dat maakt het ook zo pijnlijk, vond ik, dat beeld van die kinderen, Nederlandse kinderen die aan het demonstreren waren tegen die komst van dat asielzoekerscentrum. Ja, dat vind ik vreselijk. Maar het hoeft niet. Want wat je ook op eigenlijk wat binnenin. Op het moment dat iemand je buurman of je buurvrouw wordt, dan ga je diegene zien als persoon. En wat ik zo erg vind, is dat we mensen wegzetten als groep, zodat je ze niet meer ziet. Blijkbaar hebben we een neiging om ons af te sluiten. En dat is niet alleen een kinderrechtenschending, dat is ook een schending van mensenrechten. Want dat doe je ook ten aanzien van volwassenen. Dat vind ik zelf, vind ik het moeilijkste wat ik nu zie in de samenleving. Dat er geen liefheid of geen. Dat je niet. Ik was bij een meisje, daar moet ik aan denken. Ik was, dat meisje had een verblijfsvergunning gekregen. Was toen ik haar zag, was dat helemaal niet aan de orde. Ze had meegedaan in een kunstproject. Ik was daar uitgenodigd en ze had een prachtige tekening gemaakt van een. Ze was Afghaans en ze had zichzelf gekooid in een. Had ze zich afgebeeld. En ik kreeg een uitnodiging voor een feestje, want ze hadden een verblijfsvergunning gekregen. Ik ben daar naartoe gegaan en toen vroeg ik haar: waarom heb je mij nou uitgenodigd? En toen zei ze: van ja, ik ben ooit bij u op het kantoor geweest en u was de eerste die mij. Nou ja, zag. Want ik wil ook nog terugkomen op één uitspraak die je in het begin deed. Was: er zijn kinderen bij wie we meer kwaad doen dan goed. Ja, dat is ook zo. En welke kinderen zijn dat? Ik zou zeggen veel. He, op het moment dat wij kinderen niet kijken naar wat is nou voor jullie belangrijk of wat heb jij nou nodig. Maar ik heb ook wel gedacht aan de kinderen die we uit huis plaatsen op dit moment, terwijl er geen passende zorg is, geen passende hulp. Ik moet denken aan een meisje wat automutileerde, sneed zichzelf. Maar deed dat al 2 weken, lijkt misschien kort, deed dat al 2 weken niet meer. Hulpverlening was stopgezet, dus die wisten dat niet. Werd uit huis geplaatst op een groep waar ze het best wel redden op dat moment. Maar de kinderrechter zei ook, je hebt behandeling nodig, moet naar een andere groep. En vervolgens werd ze uitgeruild met een meisje wat haar plek meer nodig had dan zij. En kwam ze op een groep met allemaal kinderen met hele ernstige gedragsproblemen. En toen zei ze, toen heb ik het voor mezelf verpest. Waarmee ze bedoelde, ze ging weer snijden. Mm. En ik zei tegen haar, jij hebt het niet voor jezelf verpest. Jij had daar nooit terecht moeten komen. Mm. En toen zei ze dus weer, dat heeft niemand ooit tegen mij gezegd. Mm. En inmiddels was het meisje opleiding voor verpleegkundigen. En ik vroeg haar, wat zou jij nou doen? Op de eerste hulp, daar werd ze dan ook, liep ze stage. Als er een meisje binnenkomt die automutileert. En toen zei ze, ik zou bij haar op het bed gaan zitten en ik zou een arm om haar heen slaan. Mm. Nou, zo hebben wij de hulpverlening niet ingericht. En niet omdat we het niet willen, maar omdat wij een systeem hebben opgetuigd waarin wij zeggen, op het moment dat een hulpverlener een arm om je heen slaat, dan is dat mogelijk niet professioneel. Of ja, dat hoort niet bij de methodiek. Dus we hebben heel veel ingeperkte ruimte. Terwijl ik echt ook weet dat de mensen die in de hulpverlening zitten, die willen het liefste doen wat zij denken dat het beste is. En die willen niet zitten registreren en uren schrijven en weet ik wat allemaal. Die willen iets betekenen. En, ja, het is wel mooi, want ik moet nu denken aan Jason Boegwandas. Was hier te gast laatst en die zei ook, er moet meer liefde terug in die jeugdhulpverlening. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Heb je iets meegenomen waar je van af wilt? Ja, nou, mijn vader die heeft ook kunstacademie gedaan. En hij heeft samen met een aantal kunstenaars heeft hij het Wrakjesproject gedaan. En dat begon met een foto van 2 wrakken. En er heeft iemand heeft daar een beeld van gemaakt. En vervolgens was er een volgende kunstenaar die dat beeld kreeg en daar weer een kunstuiting op maakte. En daar zijn kaartjes van gemaakt. Heb ik dat meegenomen? Nou, leuk. Ja. Dan gaan we dat hier neerzetten. En jij mag ook iets kiezen, wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik heb hier, deze heeft Lisa Osterman achtergelaten. Charlotte Salomon, Live or Theater. A selection of gouaches. Ah. En ja, ik heb het niet gezocht. Gouaches, dat zijn aquarellen, maar dan helemaal ingekleurd, hè? Zeker, zeker. Ja. Of De Vrolijke Bubbels van dichter Joost Omen. Ik denk toch, en dat is mij ook natuurlijk omdat ik zelf graag teken en schilder, dat ik ga voor de gouaches. Ja, de gouaches. Ja, hartstikke mooi. Alsjeblieft. Dank je wel. En we hadden het al eerder over de liefde. We eindigen ook met de liefde. En jij zei dat moet zijn Steve Earle met Steve's Last Ramble. Ja, dat is ook weer gekoppeld aan mijn man natuurlijk. Die aan de ene kant de hang had naar groots en mislevend leven. En dit gaat ook over thuiskomen. Hè? Van, misschien moet ik daar eens mee stoppen en moet ik ook thuiskomen. Dankjewel, Margriete Kalverboer, dat je mijn gast was. En wil je iedere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. I'm thinking about giving up this rambling land and hanging up my highway shoes. Then when I walk and make a hollow sound and it carries NPO Radio 1. 2 uur.